सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्रीजीव मे कुरुतु दयांद्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 247वीं कार्य का श्लोक है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणाद वा शुद्धा यावन में जायते। श्री भक्ति के 64 अंग निरूपण हो गए। उन 64 अंगों में 5 अंग सबसे प्रधान हैं, श्रीमूर्ति की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, गुरुदेव वैष्णव उनकी सेवा, नाम संकीर्तन और श्री मथुरा मंडल उनमें स्थिति। अन्य जो अंग हैं इनमें कहीं क्षुद्र फल भी कभी कभी दिखते हैं, जैसे एकादशी व्रत आदि से धन की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, कष्ट की निवृत्ति, बंधन जेल में कोई पड़ा हुआ है उससे निवृत्ति, ये जो तुच्छ फल दिखते हैं वे केवल बहिरंग जनों को भक्ति की ओर आकर्षित करने के लिए हैं, वे मुख्य फल नहीं है। इनका मुख्य फल श्री कृष्ण प्रेम ही है। कभी कभी जो भक्ति विज्ञ हैं उनका ऐसा विचार है कि कर्म भी भक्ति का अंग बन जाता है। यदि कर्म भक्ति के अंग के रूप में किया गया तो वो भी भक्ति कहलाएगा। जैसे ठाकुर जी के मंदिर की प्रतिष्ठा करनी है, मंदिर विराजमान करना है, ठाकुर जी को पधरानी है, तो कहीं जा रहा है, गणेश जी की पूजा की जा रही है, सूरज मात्र का और जो नवग्रह उनका पूजन किया जा रहा है, तो वो भक्ति का अंग ही है, वो भी भक्ति कहलाएगा। मुख्य वस्तु के लिए तो जो कर्म किए गए वे कर्म भी, या आचमन प्राणायाम इत्यादि जो किए गए ठाकुर जी की सेवा के लिए, वो सेवा के लिए किए गए ये संकल्प इत्यादि, तो वो भी भक्ति के अंग बन जाएंगे। तो संबतम भक्ति विज्ञानाम भक्तिंगत्वम कर्मणाम, कर्म जो है वो भक्ति का अंग बन जाता है और उसके लिए ये दिया। एक वचन यहाँ टीका में दे रहे हैं कि वर्णाश्रमाचारवताम पुरुषेण परपमान विष्णु आदित्य पंथा नान्य तत्तोष कारणम, कि वर्णाश्रम दाह आचार वालों के लिए श्री हरि की आराधना की जाती है, इससे बढ़कर के और कोई उनको प्रसन्न करने का कारण नहीं है। और इसी प्रसंग में कहीं संकेत किया था श्री राय रामन प्रसंग का, कि राय रामन प्रसंग में कर्म जो हैं उनको भक्ति का अंग बताया, पंत महाप्रभु ने उसको बाह्य कहते रहे और अंत में जाकर के श्री राधिका प्रेम वही साध्य श्रोमणि है, ये निरूपण किया। प्रश्न का उत्तर हो गया साध्य श्रोमणि श्री राधिका प्रेम है। तब एक प्रश्न और किया, चार प्रश्न और किए कि कृष्ण के तो यहां कृष्ण और रस इन दोनों को तो एक कह दिया, तीन का उत्तर दिया। जो कृष्ण का स्वरूप है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये उत्तर दिया और इसमें ही रस का वर्णन कर दिया, जो कृष्ण है वही रस है। फिर प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया, प्रेम अद्भुत वस्तु है, सर्वोत्तम वस्तु होकर के परम पुरुषार्थ होकर के विराजमान। श्री राधिका के स्वरूप का वर्णन किया, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, उसका भी वर्णन किया। और रसो कृष्ण एक होने के कारण कृष्ण के साथ में रस का वर्णन कर दिया। तो यहाँ तक एक प्रश्नोत्तर पूरा हो गया था, एक चैप्टर पूरा हो गया था कि साध्य श्रोमणि कौन है। तो साध्य श्रोमणि श्री राधिका प्रेम है। अब महाप्रभु ने फिर से एक प्रश्न किया कि इसके आगे कोई बात हो तो वो मुझे वर्णन करो। तो उसको देख करके राय रामानंद आश्चर्यचकित थे कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो राधा प्रेम से भी बढ़कर के कोई वस्तु है उसके बारे में पूछे। तब उन्होंने कहा इसके आगे, राधा प्रेम के आगे क्या वर्णन हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, राधिका प्रेम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो राधिका प्रेम के आगे जो वर्णन होगा वो वर्णन होगा कहीं राधिका के विलास का। श्री राधा कृष्ण का जो विलास है, उस प्रेम विलास विवर्त, उसका वर्णन किया जा सकता है। आगे तो लीला का वर्णन होगा, जो तत्व है वो तत्व का तो निर्धारण कर दिया, उसके आगे जो कुछ भी वर्णन होगा वो तो लीला का वर्णन होगा। तो उस लीला के वर्णन में प्रेम विलास विवर्त का वर्णन करते हुए कहा कि जब श्री प्रियालाल निकुंज मंदिर में मिल रहे हैं, उस समय प्रेम इतना बलवान होकर के विराजमान है कि उसने, वे नायक हैं मैं नायिका हूं, यह भाव भी समाप्त कर दिया। ये अब यदि वो नायक है मैं नायिका हूं, ये भाव यदि कहीं आता है तो फिर मिलाने में यहां पर सखी की जरूरत पड़ेगी। तो ऊपर से दिखाने में तो ये लग रहा है कि जैसे निरुपाधि प्रेम का वर्णन करके फिर सोपाधि प्रेम का वर्णन नहीं किया जाए। जब प्रेम अपने आप ही इतना मिलन है, इतना श्रेष्ठ है कि कृष्ण और राधिका दोनों मिलकर के एक हो रहे हैं और इनमें कौन नायिका है कौन नायक, ये भाव भी समाप्त हो गया, केवल प्रेम प्रेम का ही पोषण करते हुए विराजमान हो रहा है। तो फिर इसके आगे यदि सखी की आवश्यकता पड़ जाए तो सखी की आवश्यकता पड़ने की आवश्यकता नहीं है, सखी की आवश्यकता पड़ने पर सोपाधिक प्रेम हो जाएगा। इसलिए अहम कांता कांत स्वमित न तदानी मतिवभूत मनोवृत्ति लुप्ता त्वम अहम इति नौ धीरपे हता भवान भर्ता भार्या हम यद इदानी विलसति तथापि प्राणानाम स्थिति अति विसदृशम किम परम। चैतन्य चंद्रोदय नाटक का श्लोक है ये, उसी प्रसंग का, राय नमन प्रसंग का ही है वो। चैतन्य चरितामृत में जो बात बांग्ला में कही गई वही उसी बात को श्री कवि कर्णपुर ने उसको संस्कृत में कर, हाँ चैतन्य चंद्रोदय, चैतन्य चंद्रोदय का श्लोक है कि अहम कांता मैं कांता हूं तुम कांत हो, इति मति तदानीम न मति तदानीम अभूत, उसे में मिलते समय ये बुद्धि भी नहीं थी, मनोवृत्ति लुप्ता मेरी मनोवृत्ति लुप्त हो गई थी, त्वम अहम इति नौ धीरपे हता तू और मैं ये बुद्धि भी समाप्त हो गई। परंतु अब यदि अहम भर्ता भवान भर्ता भार्या हम आप भर्ता हो मैं भार्या हूँ ये यदि मन में उदित हो रहा है तो तथापि प्राणानाम स्थिति, तो यहाँ पर सखी की जरूरत पड़ गई। प्रेम प्रेम का आस्वादन नहीं कर रहा है बल्कि वहाँ पर सखी नायक का को नायक से मिलाएगी, तो ये सोपाधिक स्थिति हो गई। वहाँ पर प्रेम प्रेम से ही मिल रहा था परंतु अब सखी के माध्यम से नायिका नायक से मिलेगी, तो सखी की आवश्यकता पड़ गई, तो ये उपाधि आ गई बीच में। इस उपाधि के आने पर भी मेरे प्राणों की स्थिति बन रही है, ये अति विसदृशम, ये अत्यंत विसदृश हुआ, इससे बढ़कर के विसदृश कोई और वस्तु नहीं हो सकती। तो श्री महाप्रभु के सामने जिसमें कहा, महाप्रभु ने ये सुनते ही राय रामन का मुख बंद कर दिया, बोले आगे मत बोलना, इतना ही ठीक है। यहां तक इतना स्पष्ट हुआ कि जो निरुपाधि प्रीति है उसके बाद में सोपाधि प्रीति का वर्णन नहीं करेंगे, दुनिया यही समझे, इतना ही समझे, बस इससे ज्यादा नहीं समझे। परंतु तत्वतः महाप्रभु जो मुंह बंद कर रहे हैं, वो मुंह बंद इसलिए कर रहे हैं कि इसके आगे यदि इसकी व्याख्या की जाएगी तो महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन होगा कि राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक हो गए हैं और वो आप हो, यही वर्णन आएगा। निकुंज मंदन में प्रियालाल दोनों मिलकर के एक हो गए हैं, उनमें कहीं आश्रय विषय की बुद्धि भी नहीं रही, राधा रानी आश्रय हैं कृष्ण विषय हैं ये बुद्धि भी नहीं रही, यहां तक तो ठीक था। इसमें तो श्री राधिका प्रेम की उत्कृष्टता पता लग रही है, परंतु इसके आगे वर्णन करेंगे तो महाप्रभु की महिमा का गायन होगा और महाप्रभु अपने मुख से, अपने कान से अपनी महिमा श्री राय रामन जी से सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए मुख के ऊपर हाथ रख लिया कि इसके आगे वर्णन करो। ऊपर से दिखा रहे हैं ये कि निरुपाधि प्रेम का वर्णन करके उपाधि सहित जो प्रेम है उसका वर्णन मत करो, ये तो दिखा रहे हैं ऊपरले मुख से, परंतु भीतर भाव है कि मेरे भाव की अब व्याख्या और मेरे स्वरूप की महिमा का गायन आगे मत करने लग जाना, इसलिए मुंह के ऊपर हाथ रख करके बंद कर दिया। कि गौर तत्व का आगे वर्णन करना, गौर तत्व और भी ज्यादा गूढ़ है, ये बताने के लिए अब मुंह के ऊपर हाथ रख दिया है। तो यहां पर नान्य तत्वोष प्रसंग जो था वो था कि वर्णाश्रम धर्म वे भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले हैं। अब आगे ये कह रहे हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीतो न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणाद वा श्रद्धा यावन्न जायते। कर्म तब तक करे जब तक कि कर्म करने से निर्वेद प्राप्त न हो जाए, माने अरुचि, निर्वेद कहते हैं अरुचि, कर्म करने में रुचि नहीं, तो ये कर्म कब तक करना चाहिए उसकी बात है कि अरे हमको जब उस स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करना ही नहीं है, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हम कोई कार्य कर ही नहीं रहे, हम तो कृष्ण सेवा प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, मंजरी भाव को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो फिर कर्म को छोड़ा जा सकता है। तो तावत कर्माणि कुर्वीतो तब तक कर्म करे जब तक कि कर्म की न हो, यह कर्म के फल से विरक्ति की प्राप्ति नहीं है, और कर्म किया जाएगा माने सकाम कर्म किया जाएगा, कहीं कामना है तो कामना प्राप्त होने पर फिर से कर्म के द्वारा बंधन की प्राप्ति होगी, कर्म के द्वारा विपाक की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म होगा तो कर्म के द्वारा फिर नया जीवन मिलेगा, इस जीवन में या तो सुख मिलेगा, इस जीवन में सुख नहीं मिला तो आगे के जीवन में को भोगने के लिए फिर से जन्म लो, और जन्म लेने के बाद में जन्म लेकर के फिर से कर्म करो, तो कर्म भी करना पड़ेगा। तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो चलता रहेगा, कर्माणि कुर्वीतो, तब तक कर्म करे जब तक कि कर्म के फल से अनासक्ति उत्पन्न न हो। निर्वेद माने अनासक्ति, कर्म के फल से अनासक्ति उत्पन्न न हो कि मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए। अथवा मत कथा श्रवण आदि हुआ, मेरी कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा यावन जायते, जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है तब तक कर्म करे। मेरी कथा श्रवण में यदि श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि कथा के द्वारा मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए जी, नाम के द्वारा कथा श्रवण आदव, तो श्रवण आदि, आदि के द्वारा कीर्तन भी ले लिया, तो नाम श्रवण नाम कीर्तन इनके द्वारा यदि श्रद्धा यावन में जाए थे, यदि श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो फिर कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो तत्वतः अन्यत्र कहीं फंसे रहना यही सबसे बड़ी हानि हो जाएगा। अब आगे वर्णन कर रहे हैं ये कर्म की बात होगी। अब ज्ञान वैराग्य भक्ति ही प्रवेशायोप योग्यता ईषत प्रथम मेवेति नांगत्वम उचितम तयोः। ज्ञान और वैराग्य ये शुरू शुरू में भक्ति में प्रवेश करने में तो उपयोगी है। वैराग्य के द्वारा दो वस्तु कि जो वैराग्य को धारण करने के लिए दो चीज का विचार करना चाहिए, एक तो कर्म करने पर मुझे जो सुख मिल रहा है उस सुख का अंत में परिणाम न रखे और दुख है। पुण्य के द्वारा जो सुख मिला उस पुण्य करने में ठीक है, अभी तो मलाई मलाई हमने जो क्रीमी लेयर है उसको ले लिया, परंतु बाद में उसका परिणाम नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो जीव हिंसा की है यज्ञ में वे सब बदला लेंगे। जैसे कि प्राचीन वर्य राजा, उनने उनको नारद जी ने दिखाया कि तूने जो यज्ञ किया है उसका अभी मजा ले ले तू, अभी तो मलाई खा ले, तो ये स्त्री पुत्र धन सब मिल रहे हैं, परंतु ये सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक दिन इसके पुण्य पूरे हो जाएंगे तब हम इसका बदला लेंगे। तो कर्म करते समय दो चीज का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो पहली बात तो ये कि जो कर्म किया है ये अभिशुद्ध है, माने अभी सुख दे रहा है, परिणाम में सुख ये कष्ट देगा। और भगवद गीता में भी यही कहा गया कि जो व्यक्ति जो वस्तु प्रारंभ में सुख देती है और बाद में परिणाम में दुख देती है उसको तामस कहा गया, और जो प्रारंभ में भले दुख हो परिणाम में सुख दे उसको सात्विक कहा गया। इसलिए भक्ति वो वस्तु है जो कि भजन अवस्था में भी सुख रूप है, भजन करने में भी सुख और भजन के फल में भी सुख, दोनों में सुख रूप, भजन करने में भी सुख है। अन्य जो कर्म कांड यज्ञ ज्ञान ये साधन अवस्था में दुख रूप हैं, कष्ट देने वाले हैं, परंतु फल अवस्था में सुख देने वाले हैं, परंतु ये भगवत भक्ति साधन अवस्था में भी भजन की थोड़ी सी चित्त शुद्ध होता है तो कृष्ण कथा सुनने में आनंद की प्राप्ति आने लगती है। तो भजन अवस्था में भी साधन अवस्था में भी सुखरूप और फल अवस्था में भी सुखरूप होकर के विराजमान। तो पहली बात हुई कर्म कांड करते समय ये विचार करना चाहिए कि अभिशुद्ध हैं, और दूसरा विनाशी, कर्म का जितना भी फल है वो एक न एक दिन समाप्त होगा। स्वर्ग में जाकर के हमेशा स्वर्ग में नहीं रहेंगे, स्वर्ग से बाहर निकलना ही एक न एक दिन नीचे गिरना ही पड़ेगा। ठीक है कोई ज्यादा रह लेगा कोई कम रह लेगा, परंतु एक दिन गिरना सबको है, नीचे, तो आवृण भूमना लोकान पुनरावर्तन और जो नहा। भगवद गीता में कहा कि ब्रह्मा जी पर्यंत तक का जो लोक है यदि कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ है तो वो पुनरावर्ती है, उसमें नीचे गिरना पड़ेगा। तो उसे बचना चाहिए। माने ब्रह्मा के लोक में जो पहुंच गए वो तीन तरह के आदमी पहुंचते हैं, प्रसंग आ गया इसलिए कह रहे हैं। ब्रह्मा के यहां पर ब्रह्मलोक में सत्य लोक में पहुंचने वाले हैं कुछ लोग पुण्य के द्वारा, स्वधर्मनिष्ठ सज्जन विपमान विरंजिता मेति, अपने धर्म का पालन करते हुए कोई विरंजिता को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मा बनने का पद प्राप्त कर लेता है, परंतु उसके जब तक पुण्य है तब तक रहेगा, इसके बाद में उसको आना पड़ेगा। ये पहली कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी है ब्रह्मा की कि कोई योगी सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, उसने सद्य मुक्ति को नहीं अपनाया, क्रम मुक्ति को अपनाया और उसने समाधि में अपने प्राणों का त्याग किया, परंतु प्राणों के साथ में उसने मन और इंद्री इनको अपने साथ में रखा भी, इनको छोड़ा नहीं है इंद्री मन को, तो वो ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाएगा और वहां के सुखों को भोगेगा। अब वो नीचे तो गिरेगा नहीं क्योंकि उतने इतना साधन कर लिया है, नीचे तो गिरेगा नहीं वो, परंतु वो कर्म और इंद्री इनको अपने साथ में रखा हुआ है, इसलिए ब्रह्मा जी के सुख को भोगते हुए भी उसको एक दुख है कि नीचे के लोगों के जो दुख हैं वो उसको देखने पड़ेंगे और उससे वो दुखी होता है कि मेरे शाश्वत जन कितने दुखी हैं, तो ब्रह्मा को भी दुख होता है। ये दूसरी कैटेगरी हुई। जब वह योगी अपने मन और प्राण का त्याग कर देगा तब जाकर के उसको मोक्ष मिलेगा और ब्रह्म सायुज्य ब्रह्म में जाकर के लीन होगा। यदि भक्त है तो वो पार्षद बनेगा और यदि ज्ञानी है तो वो ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करेगा। ये दूसरे प्रकार का ब्रह्मा हुआ। अब एक तीसरे प्रकार का भी ब्रह्मा है, वो है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिले जो इतना पुण्यात्मा हो तो उस समय ठाकुर जी स्वयं ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और रुद्र ये दोनों स्वरूप धारण करते हैं। तो ब्रह्मा के तीन, ब्रह्मा और ब्रह्मा के लोक की ये स्थिति है कि वहां पर कर्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति के द्वारा भी वो स्थान प्राप्त किया जा सकता है, परंतु भक्त तो अपनी इच्छा से मुक्त हो जाएंगे, जब भी चाहें वे वहां पर वो सत्यलोक की जो चार दीवारी है वो उनको बांध करके नहीं रखेगी, वो कभी चाहें तो मुक्त हो जाएं, परंतु जो पुण्य या योग से हुए हैं उनको कहीं ना कहीं बंधन होगा। योग वाला भी ऐसा कर सकता है, वो यदि उसमें विवेक आ जाए तो ब्रह्मा का पद तुरंत बीच में ही छोड़ सकता है, वो मोक्ष को तुरंत प्राप्त कर सकता है, परंतु वहां पर बंधन है कि उसे 100 वर्ष तक जीना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, इसके पहले उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। ये क्रम मुक्ति में, हाँ क्रम मुक्ति में, क्रम मुक्ति वाले को भी प्रायः 100 वर्ष तक रहना पड़ेगा, चाहे तो बीच में तोड़ सकता है उसको, उसको ये कहीं सुविधा है, परंतु जो पुण्य के द्वारा हुआ है उसको तो नीचे आना पड़ेगा। तो ये तीन प्रकार के ब्रह्मा हैं, तो पुनरावर्ती होकर के विराजमान है। तो ज्ञान और वैराग्य इनकी भक्ति में प्रवेश करने में उपयोगता है। ईषत प्रथम मेवेति, पहले कि कुछ इनकी योग्यता है, पंत नानक तुम उच्चतम तय हो, ज्ञान और वैराग्य इन दोनों का भक्ति के ये अंग नहीं है, ज्ञान वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है कि इनके बिना भक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं। नांगत्वम उच्चतम तयो, वैराग्य का तात्पर्य है संसार में फल में आसक्ति न रखना, यह है वैराग्य। ज्ञान का तात्पर्य है जहां कार्य कारण इन दोनों को ब्रह्म रूप में ही मानना, अभिन्न निमित्तोपादान मानना, यह है ज्ञान। और वैराग्य का तात्पर्य है संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें आसक्ति का न होना, उनके न कर्म में आसक्ति न कर्म के फल में आसक्ति, इसका नाम है वैराग्य। और ज्ञान का तात्पर्य है जितने भी पदार्थ हैं उन सब में एक ही वस्तु को देखना, और वही निमित्त कारण है वही उपादान कारण है, ऐसा मानना, ये ज्ञान हो गया। तो एक पदार्थ का दर्शन ज्ञान और अन्य पदार्थों को फल न मानना, इसका नाम है वैराग्य। फिर से दोबारा ध्यान दें कि एक ही परम उपास्य पदार्थ है, एक पदार्थ के अलावा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, ऐसे अभिन्न दृष्टि को रखना, भेद रहित दृष्टि को रखना, यह है ज्ञान। ज्ञान माने भेद रहित दृष्टि, कार्य कारण सब में भेद रहित दृष्टि बराबर ज्ञान। कार्य कारण में अभेद दृष्टि, ये हो गया ज्ञान। और वैराग्य का तात्पर्य है संसार की वस्तुओं को अनित्य मानना और अंत में दुख परिणामी मानना, यह है वैराग्य। फिर से दोहरा दें, वैराग्य का तात्पर्य है दो चीजों को मन में रखना कि संसार की वस्तुएं, संसार का पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख वह अनित्य है और अंत में वह नरक की ओर ही ले जाने वाला है, दुख देने वाला है। तो यह तो हो गया वैराग्य, इससे वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। वैराग्य को दृढ़ करना है, रिनाउंसमेंट को यह दृढ़ करना है। तो रिनाउंसमेंट को दृढ़ करने के लिए दो चीज, कि जो स्वर्ग का सुख मिल रहा है वो इटर्नल नहीं है, वह नित्य नहीं है, एक बात, और परिणाम में वह दुखदायी है, क्योंकि कर्म करते समय या पुण्य करते समय जो हमने दूसरों की हिंसा इत्यादि की है वे भी बदला ले सकते हैं। तो ये तो हो गया वैराग्य। और ज्ञान का मतलब है एक ही पदार्थ को सर्वत्र देखना, सब कार्य और कारण इन दोनों में एक ही पदार्थ को देखना, ये हो गया ज्ञान। हाँ, तो ईषत् प्रथम मेवेति नांगत्वम, ये इनकी उपयोगिता कुछ कुछ प्रारंभ में है, माने मैं कौन हूं जीव उपास्य तत्व को जानने के लिए और उपासक तत्व को जानने के लिए ज्ञान की उपयोगिता हुई, और संसार की अनित्यता और संसार का सुख भी अंत में दुख रूप है, ये विचार करने से कहीं आसक्ति हटेगी, तो ये वैराग्य भी भक्ति में एकाग्रता में सहायक होगा। तो वैराग्य और ज्ञान इन दोनों से कहीं भक्ति में सहायता मिलेगी, इसलिए ये शुरू शुरू में तो उपयोगी हैं, परंतु तो इनके ऊपर ही पकड़ करके बैठ जाएंगे तो नहीं। ठाकुर की प्राप्ति होगी केवल ये विचार करने से नहीं कि संसार असार है, संसार विनाशशील है, इतने विचार करने से ठाकुर प्राप्त नहीं होगा। ठाकुर की प्राप्ति होगी प्रेम से, प्रेम सेवा की जाएगी उससे ठाकुर की प्राप्ति होगी। तो प्रेम सेवा भक्ति में आंकुलेन कृष्णानुशीलन में ज्ञान और वैराग्य कहीं उपयोगी तो हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य से कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा। कृष्ण की प्राप्ति होगी आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन से, कृष्ण को सुख मिले इस दृष्टि से की गई इंद्रियों की चेष्टा, उसका नाम भक्ति है, चेष्टा का नाम भक्ति है। माने शरीर की कर्मेंद्रिय की, ज्ञानेंद्रिय की और अंतकरण की, तीनों की जो चेष्टाएं हैं जो कृष्ण सुख के लिए की गई हैं उसका नाम भक्ति है, और वो भक्ति करने से परम फल की प्राप्ति होगी। नांगत्वम उच्चतम तय। तो दोबारा सुन लें, ज्ञान वैराग्यो। ज्ञान का मतलब है सभी पदार्थों में एक पदार्थ को अनुस्यूत देखना, व्याप्त देखना, यह है ज्ञान। और वैराग्य का तात्पर्य है दृश्यमान अह्यक और आमुष्मिक। अह्यक माने सामने जो दिख रहा है, और आमुष्मिक माने इस जीवन के बाद में जो दिखेगा, स्वर्ग का सुख। इन दोनों सुखों में विनाशीलता का दर्शन करना, और यहां के भी सारे सुख अंत में दुख में ही परिणत होंगे, ऐसा विचार करना, ये हो गया वैराग्य। तो ये ज्ञान और वैराग्य श्री कृष्ण में एकाग्रता लगाने के लिए, और भक्ति में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उस डिस्टर्बेंस को दूर करने में उपयोगी तो हैं, परंतु ये भक्ति के अंग नहीं है। कभी कभी कृष्ण का माधुर्य ऐसा है कि ज्ञान नहीं है। जीव तत्व क्या है, जगत तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, ये कोई अंगूठा छाप है, बिल्कुल ग्वारिया गंवार है, परंतु कृष्ण चरणारविंद में भक्ति कर रहा है, तो ज्ञान और वैराग्य के बिना भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो सघना जो कसाई हैं उनको बिना ज्ञान के भी सब कुछ प्राप्त हो गया, क्यों, कृष्ण में आ सकती है। तो न ज्ञान है न वैराग्य है, पर सब कुछ प्राप्त हो जाए, ये मुख्य बात हुई। तो ज्ञान वैराग्य की भक्ति प्रवेश में, प्रवेश कराने में थोड़ी उपयोगिता है, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसको वे ज्ञान और वैराग्य वो दूर करने में सहायक होंगे, परंतु वो भक्ति के अंग नहीं है। भक्त का मुख्य अंग है श्री कृष्ण का अनुशीलन। जय हो श्रीमद् मोहन प्यारे की। कृष्णानुशीलन, कृष्ण संबंधी चेष्टा, ये भक्ति का मुख्य अंग हुआ, उसको ही विशेष रूप से अपनाना चाहिए। यदुभे चित्त काठिन्य हेतु प्राय सताम मते। यदि ज्ञान और वैराग्य ज्यादा अपनाया जाएगा और ज्यादा ज्ञान वैराग्य में फंसेंगे तो चित्त कठिन हो जाएगा, ये दोनों चित्त को कठिन बना देंगे। जबकि भक्ति सुकुमार स्वभाव वाली है, अतः भक्ति का हेतु भक्ति ही है, भक्ति का हेतु भक्ति है। भक्ति माने कृष्ण संबंधी चेष्टा। हमारे पास में तीन इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां जो बाहर से काम कर रही हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं जो कि विषयों को ग्रहण करती हैं, जो ग्रहण करती हैं वे हैं ज्ञान इंद्रिय, जो त्याग करती हैं वे हैं कर्म इंद्रिय, और इनका आस्वादन कराने वाली मन बुद्धि चित्त अहंकार और चेतना, ये अंतकरण है। इन तीनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण संबंधी चेष्टा की गई उनका नाम अनुशीलन है। मन के द्वारा भी सेवा की गई, वो भी कृष्णा, वो भी भक्ति कहलाएगा, और कहीं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको ग्रहण कर रहे हैं तो ये ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा की गई चेष्टा भी भक्ति कहलाएगी, और कर्मेंद्रिय के द्वारा वाणी के द्वारा कृष्ण नाम ले रहे हैं, हाथ के द्वारा छू रहे हैं, चरण के द्वारा परिक्रमा दे रहे हैं, शरीर की शुद्धि कर रहे हैं, इनको इनके द्वारा भी कहीं कृष्ण की सेवा ही की जा रही है। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा भी की गई कृष्ण की सेवा, सेवा ही होकर के विराजमान है। तो ज्ञान और वैराग्य इनको ज्यादा इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये चित्त को कठिन बना देंगे, चित्त को भावुक बनाने की भी आवश्यकता है। एक बार प्रियदास बाबा जी महाराज, उनसे बड़े बाबा ने पूछा कि घर की कभी याद आती है, उन्होंने कहा हाँ आती है। तो अब ठीक है, भावुकता समस्या होगी, जो लोक व्यवहार है उस लोक व्यवहार को, रस के व्यवहार को भी कहीं समझ सकोगे। और एकदम कठिन चित्त बन गए तो फिर रस को नहीं समझेंगे। रस को समझने में तो रस तो बड़ा बारीक है, झीना झीनी प्रीति है और झीना रस है। उस झीने रस को समझने के लिए हृदय की कोमलता आवश्यक है। तो भले ऊपर से विरक्त पर भीतर से कोमल होकर के व्यक्ति को होना रहना चाहिए। तो ये इसलिए सुखमार स्वभाव भक्ति कोमल हृदय में आती है, और हृदय की कोमलता बनाए रखने के लिए नाम का आश्रय निरंतर निरंतर लेना पड़ेगा। नाम हृदय में प्रेम उत्पन्न करेंगे, कोमलता उत्पन्न करेंगे, और कोमलता से भक्ति कहीं जानने में आएगी। तो सुखमार स्वभाव एवं भक्ति तदहेतु ईर्ता, भक्ति सुकुमार स्वभाव वाली है और भक्ति का कारण भक्ति ही है, साधन भक्ति ही, भक्ति तद हेतु, भक्ति अपना हेतु स्वयं है। ईर्ता माने ऐसा कहा गया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि तस्माद् मद भक्ति उक्तस्य योगिनो वही मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदेव। भक्ति यदि शुरू शुरू में ज्ञान और वैराग्य हैं तो ठीक है, डिस्टर्बेंस जो पॉल्यूशन आ रहा है वो रुकेगा, जो बाहर से बाधाएं आ रही हैं वो रुकेंगी, ठीक है, अच्छी बात है। परंतु यदि भक्ति हृदय में विराजमान है और भक्ति इतनी बलवान हो गई है तो बलवान होने पर फिर ज्ञान और वैराग्य इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर संबंध ज्ञान की आवश्यकता हो जाएगी, संबंध की आवश्यकता हो जाएगी, एकत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। ज्ञान माने सब में एक वस्तु का दर्शन करना, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तब ठाकुर के साथ में मेरा क्या संबंध है, इसकी आवश्यकता होगी। अब गर्मी है कि सर्दी है, इससे ठाकुर की सेवा का कोई मतलब नहीं, ठाकुर को कैसे सुख मिल दिया जाए, प्रभु को कैसे सुख दिया जाए, ये मंजरी सदा विचार करेगी और इस विचार से वो सेवा करती हुई विराजमान होगी। तो न ज्ञानम न च वैराग्यम, ज्ञान और वैराग्य ये जो भक्ति से युक्त हो गया है, अर्थात ठाकुर के साथ में जिसने संबंध स्थापित कर लिया है, लौकिक संबंध भाव जिसने स्थापित कर लिया है, ऐसे योगी को मदात्मन जिसने अपने शरीर और मन को ठाकुर को सौंप दिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य ये दोनों श्रेय करने वाले नहीं हैं। अर्थात ज्ञान आएगा तब वो भक्ति करेगा, ऐसा नहीं है। वो संबंध के कारण भक्ति करेगा, वह संसार की अनित्यता और संसार के सुख में अंत में दुख मिलेगा, न तो इस ज्ञान इस दृष्टि से वह वैराग्य को अपनाएगा, न सर्वी वस्तुओं में एक ही ब्रह्म विद्यमान है, इसलिए भेद त्याग करके राग द्वेष का त्याग करके मैं सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करूं, ये दृष्टि भी नहीं रहेगी उसकी। शुरू शुरू में ये दृष्टि रहेगी कि वो राग द्वेष का त्याग करने के लिए सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि का भाव रखेगा, परंतु बाद में जब संबंध है तो संबंध के कारण वो प्रीति करेगा। और प्रयास यही करना चाहिए ठाकुर के साथ में संबंध, लौकिक संबंध भाव को हम कैसे दृढ़ करें। तो भक्ति का जो पूरा जो प्रोसेस है वो भक्ति का जो बिल्कुल मार्ग है, वो मार्ग यही है कि ठाकुर के साथ में संबंध ज्ञान उसको दृढ़ करने में सदा सावधान रहना चाहिए कि मेरा संबंध ज्ञान क्या है, ठाकुर के साथ में मेरा जो संबंध है वो संबंध नहीं छूटे, मैं उनकी मंजरी हूँ और ये मंजरी का परम लक्ष्य है कि युगल को कैसे सुख प्रदान किया जाए, ये भाव उसको सदा हृदय में रखना चाहिए। ऊपर से देखने में बड़ा संश्लिष्ट श्लोक दिख रहा था, माने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, ऐसा दिख रहा था। परंतु इस दृष्टि से देखेंगे, संबंध को यदि पकड़ लेंगे तो संबंध को पकड़ने पर एक वस्तु की ही प्राप्ति होगी। कि यदि संबंध है ठाकुर के साथ में, सेव्य सेवक संबंध है, तो फिर ज्ञान और वैराग्य ये प्राय श्रेय भवेदेहो, प्राय श्रेय करने वाले नहीं है। प्राय शब्द के द्वारा दिखाया भाई थोड़ा थोड़ा इनका उपयोग तो है, परंतु ये मुख्य नहीं है। जैसे डॉक्टर जो लाल पीली गोली दे रहा है वे उपयोगी तो हैं परंतु मुख्य नहीं है। मुख्य जो गोली है वो कोई रोग की जो गोली है वो मुख्य है, और उसकी बूस्टर गोली और सहायक गोली वे अलग है। तो ज्ञान वैराग्य के सहायक है, मुख्य नहीं। अब आगे कह रहे हैं, यत कर्म भेद यत तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चय योगेन ध्यान धर्मेणो श्रेयो भी इतरई रपई सर्व मद भक्ति योगेनो मद भक्तो लभतेन जैसा स्वर्गापवर्ग मध्धाम तथंचित यदि बांछती। एक व्यक्ति को कर्म करने पर अंत में जाकर के फल जो मिलेगा, कर्म करने पर अंत में कर्म का जो फल है वो कर्म का की आसक्ति को छुड़ाना है। कर्म त्याग के लिए ही कर्म की महिमा का गायन किया गया, तत्त्वतः कर्म में फंसाना कर्म की महिमा का गायन नहीं है, कर्म से हटाना ये कर्म की महिमा का गायन है। जैसे माँ बालक को हो गया है अजीर्ण, तो उसे एक हाथ में लड्डू रखती है और एक हाथ में मेवोरी का रस उसने गिलसिया में रख रखा है। माँ बालक कह रहा है, माँ मुझे लड्डू दे। बोले हाँ दूंगी, परंतु लड्डू तब मिलेगा जब इस रस को पी लेगा, दवाई को, कड़वी दवाई को पी लेगा। तत्त्वतः लड्डू जो दिखा रही है वो लड्डू दिखा करके बालक के पेट को और खराब करना ये माँ का लक्ष्य नहीं है। कड़वी दवा पिलाना ये ही लक्ष्य है। ऐसे ही कड़वी दवा क्या है, कर्म को छुड़ाना ये लक्ष्य है। परंतु कर्म की महिमा दिखा करके पहले उसने कहा कि तुझे स्वर्ग मिलेगा, ये लड्डू मिलेगा खाने का, परंतु कड़वी दवाई जब पिला दी तब बालक कह रहा है कि लड्डू मुझे दे, तो मां नहीं देगी ना। अब देना हो तो जरा सा आधा सा दे देगी, नहीं नुकसान करता बेटा तेरे इसी के लड्डू खाने से तो तेरे पेट में माने अजीर्ण हुआ है और पेट में जो कीड़े हो गए वो इसी वजह से हो रहे हैं कि तूने मिठाई ज्यादा खाई है। तो या तो थोड़ा सा देगी या देगी नहीं, केवल बहकाने के लिए उसने लड्डू दिखाया हुआ है परंतु उसको देगी नहीं। बालक भी समझ जाएगा, उसको समझाने की कोशिश करेगी वो भी समझ जाएगा और जिद नहीं करेगा। बुद्धिमान होने के कारण उसको वो कन्विंस करेगी कि इस लड्डू को खाने से ही तुझे बीमारी की प्राप्ति हुई। तो लड्डू का जो दिखाना है वो लड्डू को छुड़ाने के लिए है, पेट खराब करने के लिए, उसकी पाचन शक्ति खराब करने के लिए नहीं है। तो कर्म का परम फल अंत में कर्म का त्याग कराना है कि पहले सारे कर्म किए, कर्म करके ये स्वर्ग, स्वर्ग में ये विशेषता है, ये विशेषता है, फिर सब कह दिया स्वर्ग की विशेषता बिल्कुल कोई दूर है, कुछ नहीं है, और उससे तुमको विनाश की प्राप्ति होगी और अंत में नरक की प्राप्ति होगी। ये महा दुख देने वाली वस्तु है। तो ये बताना ही कर्म की विशेषता। तो यत कर्म भेद, अब यत तपसा, तप करके इंद्रियों को तपाया, तप माने इंद्रियों को तपाना, इनके ऊपर जो मैल लग गया था वो मैल तपाया, परंतु मैल तपा करके स्वर्ग प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है, इंद्रियों को शुद्ध बना करके गोविंद चरणों की प्राप्ति ये मुख्य लक्ष्य हुआ। यह तपसा, तो तप का फल भी कृष्ण सेवा है, और ज्ञान वैराग्य तस्य, सर्वत्र एक ही बुद्धि रखने से राग द्वेष का त्याग हो जाएगा और वैराग्य के द्वारा संसार की वस्तुओं उनकी अनित्यता और विनाशीलता दुख रूपता इन दो का बोध हो जाएगा। तो कर्म तप ज्ञान और वैराग्य इनका अंतिम फल, चारों का अंतिम फल है कृष्ण प्रीति प्रदान करना। और योगेन दान धर्मेणो, योग और दान धर्म अन्य अन्य जितने भी श्रेय हैं, जितने भी अच्छे कर्म किए गए, योग का मतलब है चित्तवृत्ति एकाग्र करना, इसका भी परम फल भक्ति में चित्तवृत्ति को लगाना, एकाग्र करने का मतलब है भक्ति में लगाना। और दान धर्मेणो, दान जो है उनके द्वारा भी स्वार्थ की प्रवृत्ति का त्याग करना और दान दे करके कहीं उदारता को हृदय में धारण करना, सब वस्तुओं का मैं ही भोग कर लूं, यह प्रवृत्ति का त्याग ये दान की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। यदि दान की प्रवृत्ति बालक को शिक्षा सिखाई जाए तो उसमें स्वार्थ की जो भावना है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए भारतीय परंपरा में बाल्यकाल से ही दान के लिए बच्चों को भी प्रेरणा प्रदान की जाती है और बच्चों को भी दान में साथ में बैठाया जाता है, तुम दान करो नहीं तो बालक में एक प्रवृत्ति आ जाएगी, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, उसमें त्याग करने की प्रवृत्ति नहीं आ जाएगी। तो दान और धर्म अन्य जितने भी श्रेय हैं इन सबके द्वारा सर्व मद भक्ति योगेनो मद भक्तो लभते, जैसा भक्ति योग को यदि कोई धारण करे तो एक भक्त सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। तो कर्म ज्ञान वैराग्य जो योग दान इन सबके द्वारा जो फल की प्राप्ति होती है, सीधा सीधा घुमा करके नाक पकड़ने की जरूरत, द्रविण प्राणायाम करने की अपेक्षा सीधा सीधी बात कही जाए कि गोविंद चरणारविंद का तुम भजन करो, इनका फल भी भक्ति ही है सबका। तो सर्व मद भक्ति योगेनो, इन सब साधनों से जिन वस्तु की प्राप्ति होती है भक्ति योग के द्वारा, उस वस्तु की प्राप्ति मद भक्तो लभते जसा, एक भक्त को वे सारी वस्तुएं सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। तो भक्त कभी कभी इन वस्तुओं को चाहता है परंतु वो चाहता है सेवा के लिए। स्वर्ग अपवर्ग मध्याम कथनचित यदि वांछति, यदि स्वर्ग अपवर्ग और भगवान के धाम इनको यदि कथनचित यदि वांछति, यदि किसी तरह से वो मानता है तो ये कृष्ण सेवा के लिए ही मांगता है। अब यहां पर तीन दृष्टांत दिए, स्वर्ग अपवर्ग मध्याम। स्वर्ग का दृष्टांत है चित्रकेतु राजा, चित्रकेतु राजा को शंकरषण भगवान ने विद्याधरों का नायक बना दिया और विमान दे दिया, अप्सराएं दे दी और उन अप्सराओं को लेकर के त्रिलोकी में घूम रहे हैं, कृष्ण लीला का गायन कर रहे हैं। उनको न उस विमान से कोई मतलब है न उन अप्सराओं से कोई मतलब है, वे कृष्ण गापेन हरिमीश्वरम श्री कृष्ण लीला का गायन करते हुए विचरण कर रहे हैं। अपवर्ग, अपवर्ग का दृष्टांत है परीक्षित श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी माता बीटका के गर्भ में हैं और 12 वर्ष हो गए जन्म नहीं ले रहे हैं। श्री वेदव्यासी कृष्ण के पास में आए, वेदव्यासी और कृष्ण तो समकालीन है इतिहास में भी, महाभारत के पात्र हैं। तो कृष्ण अवतार काल में कृष्ण के पास में आए और कहा हमारे कौन सा आपका भक्त आया है, गर्भ में जन्म ही नहीं ले रहा है। श्री कृष्ण आए और कहा सुखदेव जन्म क्यों नहीं ले रहे हो, बोल मारे जन्म लेते ही आपकी माया मुझे घेर लेगी। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं मेरी माया तुमको नहीं घेरेगी, मैं तुमको अपवर्ग प्रदान करता हूं, स्वर्गापवर्ग। अपवर्ग के दृष्टांत है सुखदेव जी, तो कृष्ण की मर्यादा के कारण उनको अपवर्ग की प्राप्ति हो गई। और मध्याम माने वैकुंठ गमन की इच्छा यदि है, इसका दृष्टांत कौन है? प्रहलाद जी। कि प्रहलाद जी नृसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रीतोपवर्गम हय से कदानु, बोले हे प्रभो इन जीव के ऊपर कृपा करते हुए आप कब इस जीव को अपनी शरणागति में ग्रहण करोगे, इसे प्रसन्न होकर के प्रीता अपवर्गम हय से आप अपने अपवर्ग वैकुंठ धाम में इस जीव को कब बुलाओगे। तो धाम प्रहलाद ने जिन जिन जीवों की उस समय कल्पना की होगी कि हे प्रभु आप इनको बुलाओ, श्री नृसिंह भगवान ने सबको बुलाया। अज्ञान हमारी गिनती थी कि नहीं उनका तो उद्धार हो गया। यदि हमारा भी ध्यान किया होगा प्रहलाद ने तो हमारा भी उद्धार अवश्य होगा, बिल्कुल संतोष है, श्री नृसिंह भगवान पूरा करेंगे। प्रीतोपवर्ग मध्याम कथनचित यद मानचति, इसमें प्रीतोपवर्ग शरणम होय से कदानु, बोल महाराज ये इस जीव को प्रसन्न होकर के अपवर्गम होय से कदानु आप मोक्ष धाम वैकुंठ धाम उनमें कब बुलाओगे। तो प्रहलाद चाह रहे हैं वैकुंठ गमन वैकुंठ धाम, तो स्वर्ग अपवर्ग मध्याम कथनचित यदि वांछति, परंतु वैकुंठ की प्राप्ति किसके लिए है? वह भी सुख भोगने के लिए नहीं है बल्कि सेवा के लिए है। तो प्रहलाद जी का वैकुंठ गमन करने की इच्छा करना कृष्ण सेवा के लिए, श्री सुखदेव जी का अपवर्ग प्राप्त करना कृष्ण सेवा कृष्ण कथा के लिए, और श्री चित्रकेतु का भी जो स्वर्ग प्राप्त करना वैकुंठ वैभव को प्राप्त करना वह भी श्री कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण गुणानुवाद का गायन करने के लिए। तो षष्ठ स्कंध में यही कहा कि रेमे विद्याधर स्त्री वीर गाप्यन हरिमीश्वरम। इसी तरह से ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री सुखदेव जी ने गर्भ में भगवान से प्रार्थना की कि त्वं ब्रूहि माधव जगत निगडोपमेया, कि हे माधव ये जगत निगड माने एक बेढ़ी के समान है, माया अखिलस्य नबलंग तमा त्वदीया, कोई भी इस माया को पार नहीं कर सकता है, यदि ये माया मुझे नहीं बाधे तो मैं जन्म लेता हूं, नहीं तो नहीं लेता हूं, और मैं यहां ही आपका ध्यान करूंगा। तो गर्भ में भी प्रत्येक जीव उसकी स्मृति बनी रहती है, परंतु स्मृति में भी अंतर है। जो सामान्य जीव हैं वे तो 100 जन्म की स्मृति तो रखते हैं, परंतु भगवत चरणारविंद की स्मृति नहीं है। गर्भ में भी जीव स्तुति करता है, परंतु हर एक जीव स्तुति नहीं करता है, स्मृति उसको भी है, स्मृति उसे 100 जन्म की तो है कि मैं इस जन्म में जन्म मैंने लिया, फिर मरा, फिर जन्म लिया, फिर मरा, फिर जन्म लिया, फिर मरा, फिर जन्म लिया, फिर मरा, ये उसकी स्मृति तो है। परंतु इस स्मृति के साथ में एक स्मृति और है, जो योग भ्रष्ट है वे लोग ठाकुर का भी स्मरण करते हैं। तो दो तरह के जीव हैं, जो जन्म की स्मृति रखते हैं उनको तो स्मृति बनी रहती है, जन्म की स्मृति रहेगी, जन्म की स्मृति सबको रहेगी, परंतु भगवत चरणारविंद की स्मृति किसी किसी योग भ्रष्ट जीव को होती है, और वो गर्भ में भी भगवान की स्तुति करता है। अब ठाकुर ऐसे जो योगी हैं उनको भजनानंद की प्राप्ति कराने के लिए और उनकी साधन में अभी जो कमी रह गई है उस कमी को पूरा करने के लिए उनको जन्म भी देते हैं। कभी कभी ऐसा है कि गर्भ की स्तुति करने के साथ ही साथ उसकी सारी कमियां पूरी भी हो गई और वहीं के वहीं वो मुक्त हो जाएगा। तो कोई कुछ लोग तो गर्भ में ही मुक्त हो जाएंगे, कुछ लोग उनको दो चीज का लाभ प्रदान करने के लिए उन योगियों को, एक तो उनके भजन में जो पूर्व जन्म में कमी रह गई उस कमी को पूरा करने के लिए उनको जन्म देंगे और आगे वे भजनानंद को प्राप्त करेंगे, और दूसरे भजन का सुख इसको भी वे प्राप्त करेंगे। तो दोनों के लिए उनको जन्म प्रदान किया जाएगा। जब जन्म दिया जाएगा उस समय एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए माया इतना प्रभावशाली है कि वो उस योगी की भी भगवत स्मृति को भुला देती है और वो बालक, नवजात जो बालक है वो भी अज्ञ की तरह से ही विराजमान होता है। कभी कभी किसी किसी में ये लक्षण भी प्राप्त होते हैं कि जन्म लेते वो राम कहकर के तुलसीदास जी की तरह से बोलता है, या उसके दांत भी दिख जाते हैं कभी कभी। तो ये कभी कभी किसी किसी में होता है, पर सामान्यतः सभी योगी, सभी महापुरुष गुरुजन वे सामान्य बालक की तरह से ही जन्म लेते हैं और अज्ञान में विराजमान हो जाते हैं, परंतु पूर्व भक्ति स्वयं प्रकाश होकर के उनमें जल्दी से प्रकट हो जाती है और बाल्यकाल में ही से ही उनमें भक्ति के लक्षण प्रकट हो जाते हैं और जल्दी से वे भक्ति शास्त्र को मेधा के द्वारा, इतने मेधावी होते हैं कि भक्ति शास्त्र को वे जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। मेधा कहते हैं किसी ज्ञान को समझ सकने की शक्ति, ये हर एक में अलग अलग ईश्वर दत्त है। मेधा हर एक में नहीं होती है, मेधा भी कोई कोई होता है कि जो एक बार पढ़ाने पर ही बात को जल्दी से समझ ले, वो मेधा भी। तो उनमें ऐसी मेधा आ जाती है उन संतों में कि वे बाल्यकाल से ही भक्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं और भक्ति शास्त्र के तत्वों को भी एक बार में समझ लेते हैं या अपने आप उनमें कुछ समझने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं श्री परीक्षित, सुखदेव जी ने मोक्ष चाहा, सुखदेव जी को मोक्ष, स्वर्गापवर्ग मध्धाम कथनचित यदि वांछति, स्वर्ग का उदाहरण है चित्रकेतु राजा और अपवर्ग का उदाहरण है सुखदेव जी और मध्धाम का उदाहरण है कि प्रीतोपवर्ग शरणम वयसे कदानु। श्री प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं, त्रस्तोस्मि हम, मैं त्रस्त हूँ हे कृपण बसल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाथ। ये दुस्सह संसार चक्र ऐसा घूम रहा है कि इसके कारण मैं अत्यंत अत्यंत व्याकुल हूँ। ग्रस्ताम प्रणीतः, आज ये संसार चक्र मुझे काटे डाल रहा है, इसलिए प्रणीतः मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूँ। बद्ध स्वकर्म भी, मैं अपने कर्मों में बधा हुआ हूँ। हे उषत्तम, हे श्रेष्ठतम, उषत्तम का मतलब है श्रेष्ठतम, हे वंदनीयतम, तेंग मूलम, मैं आपके चरणारविंद में पड़ा हुआ हूँ। अपवर्गम अरणम हैसे कदानु, बोले मेरी शरणागति ग्रहण कर तो मैं ग्रहण कर लूंगा, बोले मेरे तब तक बहुत ढेर हो जाएगा हमारा। यदि आपने हमको यूं ही छोड़ दिया कि जीव मेरा भजन करे तो मैं इसको ग्रहण करूंगा तो हमारा तब तक ढेर हो लेगा, ये माया तब तक तो काट करके न जाने कितने टुकड़े कर डालेगी हमारी, हमारे विवेक के। इसलिए आप स्वयं हमारे ऊपर कृपा करो। इसके लिए श्री रामानुज भगवान ने और श्री हरराय चरण ने दो तरह की भक्ति का निरूपण किया, पुष्ट मार्ग में हरराय चरण और श्री रामानुज संप्रदाय में भी यही दो तरह की भक्ति का निरूपण किया। एक है मरकट किशोर न्याय और दूसरी मार्जार किशोर न्याय। एक बंदर के बच्चे की भक्ति और एक बिल्ली के बच्चे की भक्ति। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी माँ के पेट को पकड़ता है और माँ कितनी भी उछल कूद करे उसकी उंगलियों में इतना दम है कि उछल कूद करने पर भी वो गिरेगा नहीं, झटका खा करके बंदर वो माँ से चिपका ही रहेगा। हमारे पास में इतनी दम नहीं है कि हम आपको इतनी कोश पूरी अनन्यता के साथ में पकड़ सक रहे हैं। हमारी स्थिति तो बिल्ली के बच्चे की है, जैसे बिल्ली का बच्चा उसको बिल्ली एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, इसी प्रकार आप कब हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर माने अपने चरणों में स्थापित करेंगे। तो हम तो बिल्ली के बच्चे के समान यहाँ पड़े हुए हैं, हम आपको नहीं पकड़ सकते हैं, आप हमको पकड़िए, माँ की तरह से हमारा संरक्षण कीजिए। तो प्रीतोपवर्गम अरणम, अरणम माने शरण, आप ही हमारे एकमात्र शरण हैं, आपके अलावा हमारा कोई, शरण के तीन अर्थ, शरण माने आश्रय, शरण माने रक्षा, शरण माने साधन, आश्रय रक्षा साधन शरण के तीन अर्थ हैं। तो आप ही हमारे शरण होकर के आश्रय भी आप हैं, हमारे रक्षक भी, छत भी आप हैं और हमारे साधन भी आप ही हैं, आप हमको कब अपनी शरण में बुलाओगे? तो ये प्रहलाद जी ने कहा। तो तीन दृष्टांत बहुत बढ़िया दिए, स्वर्गापवर्ग मरणम वैसे कदानु, ये स्वर्गापवर्ग मध्याम कथनचित यदि वांछति, कथनचित माने सेवा के लिए वो चाहता है। अब रति मुद्भता सत्र जनस्य भजने हरे विशेष गैष्टोपी राग प्रायो बिलियते, अब यदि ठाकुर के भजन में कोई रुचि रखे तो उसका भले विषयों में गरिष्ठ राग हो परंतु यह राग समाप्त हो जाता है। भगवत भक्ति की एक विशेषता है कि भगवत भक्ति के संस्कार यदि दिए जाएंगे तो भगवत भक्ति के संस्कार देने पर विषयों में जो राग है वह प्रायः विलीन हो जाता है, ठाकुर में प्रीति बढ़ जाती है, विषयों में राग विलीन हो जाता है। और सर्वदा गृहस्थी में ये ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर विराजमान हैं, इस घर के मालिक ठाकुर जी हैं और हम उनकी सेवा के लिए हैं और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी वस्तु को उनको समर्पित करना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं जो भी हमको सुलभ हो रही हैं वो पहले ठाकुर को समर्पित की जाएंगी, तब हमको ली जाएंगी, उनका उनका उपयोग करेंगे। तो बाजार से दर्जी से सिल करके नया कुर्ता भी आया है तो पहले ठाकुर जी को छुवा करके, चित्रपट जो है उनको छुवा करके फिर उसको ग्रहण किया जाएगा। स्वर्गापवर्ग मध्याम कथनचित यदि वांछति, तो रुचि मुद्भवतस्तत्र, ठाकुर में जो रुचि रखते हैं भजने, ठाकुर के भजन में जो रुचि रखते हैं उनका विषयों में गरिष्ठ राग समाप्त हो जाता है। ठाकुर के प्रसादी वस्तु को हम तो ग्रहण करेंगे तो भक्त सुगंध माल, उनकी प्रसादी चंदन, प्रसादी माला, प्रसादी वस्त्र, प्रसादी भोजन और उनने जो सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ है वो सर्वेंट क्वार्टर उसमें हम रह रहे हैं, मालिक ठाकुर हैं, ऐसा मन में सदा भाव रखना पड़ेगा। तो विषयों में जो गरिष्ठ राग है वह समाप्त हो जाएगा। इसी के लिए कहा विषाविष्ट चित्तानाम कृष्णावेश सुदूरता, विषयों में जिनका आवेश चित्त लग रहा है उनका कृष्ण में आवेश नहीं हो सकता है। जैसे वारुणी दिग्गतम वस्तु हो ब्रजन इंद्रिम किम आपने याद, बड़ा सुंदर श्लोक है कि जो वस्तु पश्चिम दिशा में खोई थी और उसको ढूंढने के लिए यदि हम पूर्व दिशा में जाएंगे तो कहाँ से मिलेंगे, जहाँ खोई है वहाँ ढूंढना चाहिए। पश्चिम दिशा में वारुणी दिशा में खोई है तो इंद्र की दिशा में नहीं ढूंढा जाएगा, पूर्व दिशा में उसको नहीं ढूंढा जाएगा। ऐसे ही विषयों में यदि चित्त आसक्त हो रहा है और सुख चाहें तो सुख खोया है और उनको विषयों में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। परम सुख कृष्ण की सेवा में ही एकमात्र है। इसमें वासुदेव भगवती भक्ति योग का प्रयोजिता जन्यत्याश वैराग्यम ज्ञानम च। वासुदेव में जो भक्ति योग लगाया गया वो वैराग्य ज्ञान इन दोनों को उत्पन्न कर देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनासक्त विषयान यथारम उपयुंजता निर्बंधक कुछ। अब वैराग्य दो प्रकार का, एक युक्त वैराग्य और एक फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य का त्याग करें और युक्त वैराग्य को ग्रहण करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय निताय गौर हरि वो। बड़ा सुंदर आज का प्रक्रम, बड़ा सुंदर। और स्वर्ग अपवर्ग धाम ये भी कृष्ण सेवा के लिए, और भक्ति जब करेगा तो ज्ञान वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य की कर्म की प्रारंभ में उपयोगिता है। कर्म तो भक्ति का अंग बना रहेगा, सेवा जब भी करेंगे तो कर्मकांड थोड़ा बहुत कर्मकांड वो भक्ति का अंग बन जाएगा, तो वो तो भक्ति ही कहलाएगा। माने भक्ति तीन प्रकार की, एक भक्ति है उसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति, दूसरी भक्ति है संग सिद्धा भक्ति, और तीसरी भक्ति है स्वरूप सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति कैसी? बोलो जो स्वयं भक्ति तो नहीं है परंतु भक्ति के साथ में जोड़ने पर वो भक्ति बन जाएगी। जैसे गणेश जी की पूजा, वास्तु पूजा, प्राणायाम, आचमन, शुद्धि, अपवित्र पवित्र वा मार्जन, ये भक्ति का अंग भक्ति नहीं है परंतु कृष्ण सेवा में उपयोगी होने के कारण ये भक्ति बन गई। ये हो गया आरोप सिद्धा। आरोप सिद्धा भक्ति को कैसे समझा जा सकता है? बोले जैसे राजमहल में जाने के लिए राजपथ, अब राजपथ राजमहल नहीं है पर ले जाने में उपयोगी है, ये हो गया आरोप सिद्धा। तो आरोप सिद्धा भक्ति का दृष्टांत हो गया राजपथ। महल तो नहीं है परंतु राजा के तक जाने का हाईवे है, राजपथ है। दूसरा है संग सिद्धा भक्ति। संग सिद्धा का तात्पर्य है कि जहां मुख्य भक्ति जो की जा रही है उसके साथ साथ जो भक्ति की जा रही है, जो चेष्टाएं की जा रही हैं, उनका नाम संग सिद्धा। जैसे रानी राजा को भोजन करा रही है परंतु दासी रानी के हाथ में लाला करके थाल दे रही है, रसोई करके लाती है, रानी को देती जाती है, रानी राजा को भोजन करा रही है, वो है संग सिद्धा। ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य ये संग सिद्धा भक्ति होगी। कर्म हो गया आरोप सिद्धा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये हो गए संग सिद्धा भक्ति। वैराग्य धारण करने पर भक्ति बढ़ेगी, ये संग सिद्धा भक्ति हो गई। वैराग्य ज्ञान ये दासी हैं और हर भक्ति महारानी हैं, हर भक्ति महादेव्या सर्वा भुक्ति आदि सिद्धया मुक्तेश्चाद्भुता सर्वा चेटिकावत अनुस्मृता। वे दासी हो गई तो मुख्य रूप से ठाकुर का श्रवण कीर्तन स्मरण किया जा रहा है और श्रवण कीर्तन के साथ में मैं अणुजीव हूँ, तुम विभु चेतन हो, मैं अणुचेतन हूँ, ये विचार करना। और संसार के जो सुख हैं ये मुझे जीवन निर्वाह के लिए दिए गए हैं, ये विषयों को भोगने के लिए लक्ष्य रूप नहीं है। ये विचार करना, ये वैराग्य हो गया, युक्त वैराग्य। इस युक्त वैराग्य को धारण करना, ये हो गया संग सिद्धा भक्ति। और स्वरूप सिद्धा भक्ति है जहाँ साक्षात भोजन कराया जा रहा है, रानी जैसे राजा को साक्षात भोजन कराई है, वो स्वरूप सिद्धा भक्ति है। तो स्वरूप सिद्धा भक्ति है जहाँ आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल होकर के कृष्ण को सुख मिले, ये चेष्टा, ये हो गई स्वरूप सिद्धा भक्ति। उस स्वरूप सिद्धा भक्ति में अपने जीव स्वरूप का ज्ञान, जगत ईश्वर ने अपनी सेवा के लिए बनाया है, जीव के कल्याण के लिए और जगत की, ईश्वर की सेवा के लिए जगत की रचना की है, ये विचार करना, ये हो गया ज्ञान। और वैराग्य का तात्पर्य है कि संसार की वस्तुएं न तो नित्य हैं और न सुख रूप हैं, इनमें दुख मिला हुआ है और परिणाम में दुख देने वाली हैं। ये युक्त ज्ञान, युक्त वैराग्य, ये भक्ति के साथ में जोड़ा तो हो गया संग सिद्धा भक्ति। और आरोप सिद्धा भक्ति का मतलब है कि कर्मकांड किया गया, वो कर्मकांड कहीं भक्ति के अंग के रूप में है, इसलिए कहीं शास्त्रीय विधि को थोड़ा बहुत अपनाया गया, कर्मकांड को अपनाया गया, तो कर्मकांड जल्दी भक्ति बन जाता है और कर्मकांड भक्ति रूपी होता है। यदि भक्ति का अंग होकर के कर्मकांड किया गया तो वो तो भक्ति का अंग ही है, वो केवल बूस्टर नहीं है, सहायता देने वाला नहीं है, वो भक्ति का एक पार्ट एंड पार्टी के लिए। तो कहीं भक्ति जो है वो आरोप सिद्धा, कहीं संग सिद्धा, कहीं स्वरूप सिद्धा। आरोप सिद्धा भक्ति वो स्वयं भक्ति का अंग बन जाती है। अब भक्ति में ही एक दूसरी जो वस्तु है वो ये है कि कहीं भक्ति गौणी बन जाएगी, कहीं मिश्रा बन जाएगी और कहीं शुद्धा बन जाएगी। गौणी भक्ति उसका नाम कि हमको छाछ छाछ चाहिए, माखन नहीं चाहिए, छाछ चाहना, भक्ति करके भोग मोक्ष को चाहना, छाछ चाहना, ये हो गया गौणी भक्ति। भक्ति हो जाएगी गौण और भक्ति मोक्ष और भोग देकर के स्वयं अंतर्धान हो जाएगी, वो होगी गौणी भक्ति। मिश्रा का तात्पर्य है कि हमको छाछ भी चाहिए और माखन भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, तो हमको सेवा भी चाहिए और सेवा के लिए वैभव भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, ये हो गई मिश्रा भक्ति। और शुद्धा भक्ति, छाछ छाछ ले जाओ, हमें छाछ नहीं चाहिए, हमको तो केवल सेवा चाहिए। इसलिए यदि उपकरण हैं तब भी उपकरण से आपकी सेवा करेंगे, उपकरण नहीं है, उपकरण नहीं है तब भी मान से सेवा करेंगे, कोई सेवा में कमी थोड़ी आएगी, सेवा तो पूरी है, बल्कि मानसी सेवा तो उपकरण की सेवा से ज्यादा बढ़कर के होगी। तो ये जो शुद्धा भक्ति है, तो ये तीन भक्ति जो है वो तीन भक्ति यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। निताय गौर हरि बोल, जय जय श्री कृष्ण। हाँ, हाँ, मेधा माने मेधावी व्यक्ति, हर एक बालक में अलग अलग मेधा होती है, कोई मेधावी ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। मेधावी उसे कहते हैं जो किसी वस्तु को एक बार में या संकेत मात्र में ग्रहण कर ले, केवल इंडिकेट मात्र किया गया, इतने में ही वो पूरी बात को पहचान ले, वो मेधावी कहलाएगा। ये मेधा का तात्पर्य है कि उनमें भक्ति पहले से कहीं विद्यमान है, ठाकुर ने उनकी उनके ऊपर कृपा की है और इसके कारण वो जल्दी से भक्ति समझ लेते हैं और गर्भ में रह करके भी वे मेधावी लोग स्तुति कर सकते हैं, वे योगी स्तुति कर लेते हैं। हाँ हाँ, वो मेधाई है, कहीं वो मेधाई स्फुरित हो गई अपने आप, वो स्फुरित हो। हाँ हाँ हाँ हाँ, ये यही है। मेधा और प्रतिभा दो अलग अलग चीजें हैं। प्रतिभा कहते हैं अपनी योग्यता के द्वारा कोई नई रचना कर देना, तो प्रतिभावान होना और मेधावान होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। मेधा स्वाभाविक इंटेलेक्ट है और जो प्रतिभा है वो कोई चीज को नई क्रिएटिव जो एटीट्यूड है, कोई चीज की रचना कर देना, वो प्रतिभा है। हाँ जरूर करते होंगे बंदे, जब पूजन इसलिए करते हाँ हाँ बहुत बड़ी बात है महाराज। क्या